bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jest nagroda za wskazanie sprawcy podpalenia punktu szczepień w Zamościu. Polska zamierza pomóc sprinterce z Białorusi, która chce ubiegać się o azyl polityczny. Wielka Brytania otwiera się na turystów w pełni zaszczepionych. Trwa wyścig z czasem przed kolejną falą koronawirusa. Jak informuje przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, 60% wszystkich dorosłych obywateli Unii jest obecnie w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Jednocześnie zaapelowała o czujność i dalsze szczepienie się dla własnego zdrowia i dla ochrony innych. W nocy ktoś podłożył ogień w budynku sanepidu oraz w mobilnym punkcie szczepień w Zamościu. Minister zdrowia, który był na miejscu, by zobaczyć skalę zniszczeń, nazwał całe wydarzenie aktem terroru. Można to podsumować tylko jednym stwierdzeniem. Otóż doszło do aktu terroru. Aktu terroru, który jest skierowany nie tylko wobec bezpośrednio tych osób, które tutaj pracują, czy pracują w powiatowej inspekcji, ale to jest akt terroru wobec państwa. Policja analizuje nagrania z monitoringu, na którym dokładnie widać mężczyznę, który podjeżdża rowerem, a potem podkłada ogień. Sprawą zajmuje się specjalna grupa dochodzeniowa, mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Mamy zabezpieczone monitoringi, prowadzimy bardzo intensywne czynności zmierzające do spersonalizowania, ustalenia i zatrzymania sprawcy tego niezwykle bulwersującego, bandyckiego ataku. Za pomoc w zatrzymaniu podpalacza minister zdrowia wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Od wczoraj w szpitalach nie zmarła ani jedna osoba zakażona COVID-19. Wykryto 91 nowych przypadków. W szpitalach przebywa ponad 270 pacjentów, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Sytuacja w szpitalach pacjentów, którzy są hospitalizowani z powodu koronawirusa, w tej chwili też jest dobra. Mamy 271 zajętych łóżek, 38 respiratorów. Więc tutaj sytuacja jest w miarę stabilna, no ale widzimy, że powoli jednak zaczyna rosnąć ilość osób zakażonych koronawirusem. To, co obserwujemy w Europie Zachodniej, myślę, że i także będzie miało odbicie u nas. W pełni zaszczepionych jest 17,5 miliona Polaków. Polskie władze zapewnią białoruskiej sprinterce Kriszcinie Cimanowskiej odpowiednie warunki pobytu i kontynuowania kariery, poinformował minister sportu i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Lekkoatletka otrzymała od polskich władz wizę humanitarną po tym, jak na lotnisku w Tokio nie wsiadła do samolotu, którym miała lecieć do Mińska. Według niej miała to być kara za krytykę sztabu trenerskiego, który chciał ją zmusić do startu w sztafecie na 400 metrów, podczas gdy ona biega na 100 i 200. Jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, sprinterka jest obecnie pod opieką polskich dyplomatów w ambasadzie w Tokio. W środę ma przylecieć do Warszawy. Pani Cimanowska złożyła wniosek o udzielenie wizy humanitarnej. Ta wiza została jej udzielona. Chce także przyjechać do Polski, więc oczywiście polscy dyplomaci wspólnie z MSZ-em pracują na tym, aby ona mogła przyjechać jak najszybciej do Polski. Rzeczywiście w sensie formalnym już ma do tego możliwość, bowiem dostała odpowiednią wizę. Po tym, co stało się w Tokio, mężowi i dziecku Kriszciny Cimanowskiej udało się uciec z Białorusi na Ukrainę. Władze białoruskie przekonują, że o powrocie do Mińska miał zdecydować zły stan psychiczny lekkoatletki. Ostrożny optymizm. Tak brytyjska branża turystyczna reaguje na zmianę zasad, na jakich można od dziś odwiedzać Wyspy Brytyjskie. Julian Frank z organizacji Visit Scotland mówi, że rocznie turyści z zagranicy zostawiali zwykle około 2,5 miliarda funtów. Mówiąc szczerze, szkody, jakie poniosła turystyka, były koszmarne. Luzowanie obostrzeń z pewnością będzie dla nas zastrzykiem energii. Jednak pewnych strat już nie da się odrobić, mówi John Croft, szef zrzeszenia Inbound UK. Pozytywny aspekt tego jest taki, że ludzie, którzy zarezerwowali już przyloty we wrześniu i pod koniec roku, niemal na pewno przyjadą, ale wątpię, byśmy oprócz tego zobaczyli naprawdę duży wzrost rezerwacji. Od dziś podwójnie zaszczepieni podróżni wjeżdżają na wyspy i unikną kwarantanny. W innym wypadku nadal trzeba będzie się przetestować przed wyjazdem. Po przybyciu należy też wykonać test PCR. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

A przywitałem Państwa w miarę nową płytą, bo ta płyta Chrisa Kane'a ukazała się w kwietniu tego roku. Chris Kane, płyta zatytułowana Rising Kane. Gdyby Państwo mieli chwilę wolną, a są wakacje, to polecam cały krążek. Joe Bonamassa powiedział o tej płycie tak. Szczęka opada, mój ulubiony bluesowy artysta wydaje znakomitą płytę. Jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o gitarzystów. Głos B.B. Kinga, a uderzenie w struny jak Albert King. No to sprawdźmy jeszcze raz, co Joe miał na myśli. I said, I'm sorry, baby, I was out of my head. We never used to fight like this before. Last night I said my love was dead. I'm sorry, baby, hey, I was out of my head. Well, you know that I love you, hope you feel the same. Chris Kane, nowa płyta Rising Kane ukazała się w kwietniu. Bardzo Państwu polecam, a by Państwa jeszcze bardziej zachęcić, jeszcze dwa cytaty. B.B. King powiedział, Chris Kane, teraz ten chłopak niech gra na gitarze. Washington Post napisał, Chris Kane to znakomity strzał, gitarzysta i wokalista z taką dojrzałością wszystkich bluesowych mistrzów, like Bobby Bland czy B.B. King. A powiedziałem like. Tak jak Bobby Bland czy B.B. King. Jeśli Państwo mają czas w czasie wakacji, bardzo proszę. Trzy wymiary gitary. Cieszę się, że znowu jestem z Państwem. Nie będę się specjalnie rozwodził na temat swojej choroby. Mam nadzieję, że było i minęło. No ale muszę podziękować i chcę podziękować przede wszystkim lekarzom i personelowi medycznemu Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Bardzo dziękuję za to, że Państwo postawili mnie do pionu. Dziękuję kolegom za wsparcie, no ale przede wszystkim Państwu za wszystkie maile i SMS-y, które otrzymywałem w tym trudnym dla mnie czasie. Najbardziej mnie ucieszyły przesyłki dźwiękowe, takie jak ta. Don't be afraid, come on in. You might run across some of your old friends. In all your loneliness, I'll try to soothe. I'll play the blues for you. try to sue. I'll play the blues for you. Play the blues. Daniel Castro, I'll play the blues for you. Utwór dostałem w prezencie od Pałacy Pawlikowskiej i tym sposobem bardzo jej dziękuję, a przy okazji polecam wszystkim tym z Państwa, którzy dość nieopatrznie deklarują, że nie lubią bluesa. Piękna kompozycja, pięknie zagrana, pięknie zaśpiewana. Ci z Państwa, którzy widzieli i mieli okazję spotkać Daniela na Rawie Blues, wiedzą, że on tak potrafi. I'll play the blues for you. Trzy wymiary gitary. Proszę Państwa, są na tym świecie rzeczy, z którymi trudno się zgodzić i w które trudno, mimo iż są faktem, uwierzyć. Trudno mi uwierzyć i pogodzić się z faktem, że Dusty Hill już nigdy nie przyjedzie do Doliny Charlotte. No! Jak bardzo będzie brakowało tej gitary basowej Dusty Hill zespołu ZZ Top. Raz tylko w życiu i to na bardzo krótko miałem okazję spotkać się z nim. Dokładnie na 30 minut rozmowy przed ich koncertem w katowickim Spodku. Człowiek obdarzony niezwykłą charyzmą i bijący taką radością życia. Obdarzony także niezwykłym poczuciem humoru. Kiedyś, kiedy spotkamy się później w nocy, opowiem Państwu o naszej wspólnej przygodzie. Bardzo szkoda, ta wiadomość mnie dopadła wtedy, kiedy nie było mnie w radiu, ale żałowałem, odtworzyłem sobie, no nie wszystkie, ale wiele płyt zespołu ZZ Top i cieszę się, że miałem okazję zobaczyć dwukrotnie zespół ZZ Top i Dustiego na żywo. Ten ostatni koncert w Dolinie Szarloty, także genialny i fenomenalny. Olga Szuczko dziś przy wieczornej konsolecie, bo nie przedstawiłem załogi, a przecież nie jestem tutaj sam, i Marek Pawlukiewicz przy wieczornych komputerach. Gdyby ktoś z Państwa chciał nawiązać współpracę z radiem, a już to się odbywa, adres piotr.baron@polskieradio.pl. Podczas tej swojej przymusowej nieobecności miałem czas na czytanie książek, rozmowę z rodziną i grzebanie w starych płytach. Znalazłem kilka płyt, których naprawdę bardzo dawno nie miałem w ręku. Jedną z nich jest płyta polskiego zespołu, który nazywał się Obstawa Prezydenta. Dzikich rzek pozytywne myśli zbieraj w głowie swej. Każda z nich przybliży twojej drogi cel. Biegnij wprost przed siebie do utraty. Poczuć wolność. Nie, nie, nie, nie, nie. Potrzeba słów. Ona jest daleko, a ty nie wiesz jak dotrzeć do jej serca. Czekasz wciąż na znak. Może właśnie dzisiaj twój los zmieni się. Jeszcze moment, chwila, może parę dni, wszystkie wątpliwości runą jak złe sny. Biegnij wprost przed siebie do utraty tchu. zaczęło wstawa prezydenta. Takie płyty można znaleźć, gdy człowiek ma trochę więcej czasu, a gdy ma czas, no także słucha radia, w moim przypadku głównie programu trzeciego. A ostatnio jedną z moich ulubionych audycji w Trójce jest audycja Pora na Rytm. W sobotę zapraszam Państwa zawsze Leszek Adamczyk i w ostatniej audycji Leszek prezentował nową płytę artysty i gitarzysty, który jest mi także bardzo bliski, nazywa się Mike Zito. Nie mam jeszcze nowej płyty, a w związku z tym, że z Leszkiem się znamy od dłuższego już czasu, być może mi pożyczy i być może kiedyś w trzech wymiarach gitary sobie tej płyty posłuchamy. Leszek powiedział w ostatniej audycji coś, na co nigdy nie wpadłem, a co jest głęboką prawdą. Mianowicie powiedział, że na nowej płycie Mike'a Zito jest bardzo wiele tematów wokół kobiet. I powiedział, że kobiety są wszakże kwintesencją bluesa. I to jest prawda. A skoro tak, to wydaje mi się, że dawno nie śpiewała Beth. Tak, miejmy nadzieję, że po tej całej paskudzie ogólnoświatowej znowu uda się spotkać. A jeśli Gdynia jest przy Radiu Odbiorniku, to pozdrowienia dla Magdy i Piotra, bo wspólnie przeżyliśmy, jeśli dobrze liczę, 3 fantastyczne koncerty pani Hart. To teraz w 3 wymiarach gitary inna moja muzyczna miłość damska, pani Copeland. try a new life. The boy she married was a real good man, but she had feelings she didn't understand. She left the pile of dishes stacked in the sink. The night she told him she don't wear pink. She don't wear pink, she don't wear pink, and she don't care what anybody thinks. Don't bother putting no umbrella in a drink. She ain't your little baby and she don't wear pink. She never liked Barbie, forget about Ken. Played with him once but never again. Her tastes were different, she tried to explain. Her favorite dolly was a G.I. Jane. She thought dressing like mommy was just rinky-dink. And don't bother asking, she don't wear pink. She don't wear pink, she don't wear pink. And she don't care what anybody think. Don't bother putting no umbrella in a drink. She ain't your little baby and she don't wear pink. Never felt girly, hated baking cakes. The senior prom gave her the shakes. She won't live a lie, she's as strong as can be. When she looks in the mirror, she likes what she sees. The girl next door, the American dream. Skin is perfect, it's mocha ice cream. She got a job teaching at the high school. Kids finally had a teacher who was cool. But the parents got her fired, they made a big stink. When they found out she don't wear pink. She don't wear pink, she don't wear pink. And she don't care what anybody think. Don't bother putting no umbrella in a drink. She ain't your little baby and she don't wear pink. She don't wear pink, she don't wear pink. And she don't care what anybody think. Don't bother putting no umbrella in a drink. Baby, and she don't wear pink. She ain't your little baby, and she don't wear pink. She don't wear pink. Zobaczymy, jak ja Copeland. Przy okazji bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, które płyną. Nie zdążę ich przeczytać. Wszystkie odbieram, wszystkie czytam i za wszystkie bardzo Państwu dziękuję. Pośród tych płyt, które znalazłem, a których dawno nie miałem w ręku, jest płyta, na której był napis JNB. I płyta jest świetna. Janusz Niekrasz Band. Teraz w trzech wymiarach gitary. Czerpnąć powietrza. stąpa po ruchomych piaskach i zbudziałych bagnach. Człowiek, który jest sam, nie widzi światła. Pod stopami ma Janusz Niekrasz Band w trzech wymiarach gitary. Kilka dni temu koleżanki i koledzy w różnych radiach, głównie w programie trzecim, wspominali postać Ryszarda Riddla. Wziąłem do walizeczki dziś ostatnią płytę z jego udziałem, Outsider. I z tej płyty utwór skomponowany przez basistę Dżemu, Beno Otrębę. Kurator i ja, to był Ryszard Riedel. Jeszcze godzinę temu chciałem Państwu zagrać wszystko. Wszystko zaprezentować, ale pojemność walizeczki i tego programu jest ograniczona. Za wszystko Państwu dziękujemy. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. To były trzy wymiary gitary. Closes on me. Are you a town rock or a ring?